الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنتم تتمون 70 أمة وأنتم أفضلها وأكرمها إلى الله تعالى لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رواه الترمذي وقال الترمذي هذا حديث حسن. واجب التقریم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں دنیا اس وقت جن حالات سے دوچار ہے کہیں بیماریوں کا سلسلہ ہے تو کہیں ظلم کا سلسلہ ہے کہیں مسائل ہے تو کہیں حالات ہے کوئی اپنے ذاتی مسئلوں میں پریشان ہے تو کوئی پڑوسیوں کے مسئلے سے پریشان ہے کوئی حکومتی سطح پر پریشان ہے تو کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے اس وقت دنیا میں ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے ورنہ دل سب کے رو رہے ہیں اگر ہر ایک کے دل کو کھول کر پوچھا جائے تو اندر سے زخمی دل نکلے گا حقیقت یہ ہے کہ بنیادی وجہ ہم اپنی زندگی اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی اور اپنے اقابر کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں ان کے بدنوں پر ظاہراً زخم تھے لیکن اندر سے ان کے دل بڑے خوش تھے آپ دیکھیں بے شمار واقعات روایتوں میں ملتے ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عجیب و غریب یہ صحابی ہے کوئی بہت مشہور و معروف صحابی نہیں ہے یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھا ہوتے ہیں آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ بدر میں آپ شریک نہ ہو سکے اس لیے کہ بدر میں اللہ کے نبی نے کوئی عام اعلان بھی نہیں کیا تھا بس اتفاقاً چلے تھے اور مسئلہ ہو گیا یہ اللہ کی مرضی تھی کہ 313 کو اللہ کو کامیابی دینا تھا اور اس میں بھی بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے تو نبی کی دعا تھی میدان میں نکلنے سے پہلے بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے خیمے میں دعا میں مشغول ہے اس زمانے میں جنگ کا طریق یہ تھا کہ ڈھول بجایا جاتا تھا یعنی گویا کہ یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ ہم لوگ تیار ہیں آپ لوگ بھی آ جائیں تو اہل مکہ اور مشرکین کی طرف سے ڈھول بجایا جا رہا تھا کہ ہم لوگ تیار ہیں اب آپ لوگ آ جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اہل مکہ چیلنج پہ چیلنج کرتے جا رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے تشریف لا رہے ہیں صدیق اکبر جب گئے ہیں خیمے کے اندر تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جو دعا بخاری شریف میں صدیق اکبر نے نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا ہر ایک کو کرنا چاہیے حضرت نے اس وقت جو دعا کی اور ابو بکر نے نقل کی اور سنی کہ اللہ میں چھوٹی سی جماعت کو لے کر آیا ہوں جو بغیر سر و سامانی کی ہے, جن کے پاس کچھ نہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, اور بہت مختصر 313 ہے, اور مقابل میں اللہ بڑی طاقتور جماعت ہے. اگر تو نے آج میرے ساتھیوں کو پچھاڑ دیا, ٹھیک ہے تیری مرضی, اگر تو نے سب کو ختم کر دیا تیری مرضی, لیکن اے اللہ یہ بھی یاد رکھ لے کہ پھر اس زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ہاتھ اتنے اٹھ گئے اور چادر مبارک پیچھے گر گئی. صدیق اکبر نے چادر ڈالی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ, بس بس ہو گیا, اللہ نے آپ کی سن. حضرت کو یقین ہو گیا کہ جب ابو بکر کو یقین ہو گیا ہے تو یقیناً میرے نبی کو بھی, میرے اللہ کو بھی یقین ہو گیا. ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ کسی نے مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ابو بکر کی شخصیت کو بیان کرو, تو بہت پیاری مثال میں دو جملوں میں ابو بکر کی شخصیت کو سمجھایا. فرمایا ایک آئینہ ہو اور اس آئینے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, آئینے کے سامنے حضرت کھڑے, تو جو کھڑے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اندر جو عکس نظر آ رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یعنی وہ اور بھی تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی پیاری مثال سے سمجھایا, اور کیوں نہ ہو, آپ دیکھیے وحی اول کے موقع پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے, انک لتصل الرحم وتقصب القلب وتحمل المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق, پیغمبر آپ صلہ رحمی کرنے والے, غریبوں کی مدد کرنے والے, بیواؤں کا تعاون کرنے والے, گروپروں کو اٹھانے والا, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے, اکرام کرنے والے, حق کے لیے لڑنے والے. جب صدیق اکبر اہل مکہ کے حالات سے تنگ آ گئے اور مکے سے نکلنا چاہا اور سامان لے کر کے مکے سے باہر جا رہے ہیں, تو ابن دغینہ نامی ایک آدمی جو مکے کے سرداروں میں سے تھا وہ ملا. ابو بکر کہاں جا رہا ہے؟ کہا یہ اہل مکہ مجھے چین سے رہنے نہیں دیتے, میرے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے, میں چاہتا ہوں کسی اور جگہ چلا جاؤں, اللہ اللہ کرتا رہوں گا. تو ابن دغینہ کہنے لگا ابو بکر تیرے جیسا نہیں جا سکتا ہے مکہ چھوڑ کر, انک لتصل الرحم وتقصب القلب وتحمل المعدوم وتطر الضیف وتعین علی نوائب الحق. ابو بکر تو وہ ہے جو صلہ رحمی کرنے والا, غریبوں کی مدد کرنے والا, بیواؤں کا تعاون کرنے والا, یتیموں کی مدد کرنے والا, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا اور حق کے خاطر لڑنے والا. خدیجہ نے جن الفاظ میں محمد الرسول اللہ کی تعریف کی تھی, ابن دغینہ مشرک جیسے مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ابو بکر صدیق کی انہیں الفاظ میں تعریف فرمائی. دونوں میں نسبت تھی, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نسبت اتحادی تھی. نسبت کی چار قسمیں ہیں, سید عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نسبت کی چار قسمیں ہیں. تصوف کی بات ہے, اب میں تصوف میں نہیں جاتا ہوں, اس لیے کہ تصوف جانتا ہی کون ہے, وہ تو کسی سے بیٹھ ہو گئے اور سمجھ لیا کہ بہت بڑے صوفی بن گئے, یہ تصوف نہیں ہے, تصوف کچھ اور چیز ہے. محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف نام ہے اس بات کا کہ جب تک بادل ہوتے ہیں, ذرا مثال سمجھنا, بادل ہوتے ہیں تو سورج نظر نہیں آتا. دیکھ لو بارش کے زمانے میں جب بادل ہوتے ہیں تو سورج نظر نہیں آتا. تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گناہوں کے بادل ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی نظر نہیں آتا. پھر گناہ, پھر بدماشیاں, پھر شرارتیں, پھر ناجائز کام, پھر فلمیں, پھر خلوتوں میں بیٹھ کر کے اور یعنی تصویریں. دنیا کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کے بادل اتنے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا. اسی لیے اہل اللہ کے بعد میں لکھتا ہوں کہ ہم جب اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہی ہمارے ذیلی کیفیات کو بیان کر دیتے ہیں. تو لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کیفیات کیسے بیان کر رہے ہیں. ان کے گناہوں کے بادل چھٹ چکے ہیں اس لیے ان کو لوگوں کے دل نظر آتے ہیں کہ کیا خیال لے کر کے آیا ہے, یہ کیا بات لے کر کے آیا ہے. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے پاس حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث ہیں, وہ گئے بیٹھ ہونے کے لیے. تو حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ تم کو نسبت حدیث اتنی زبردست حاصل ہو چکی ہے, حدیث کی نسبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نسبت حدیث جو ہے نا بشرطے کہ حدیث کا ملکہ دلوں میں اتر جائے, راسخ ہو جائے, رسوخ پکڑ لے. میں نے کل ہی ہمارے کوسمبا میں ختم بخاری کا جلسہ تھا, میں نے اس میں ایک بات کہی. میں نے کہا کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسئلہ یہ ہوا کہ مکہ شریف میں جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو نبوت کے نہ ملنے تک وہاں لوگ آپ کو امین کہتے تھے, آپ کو صادق کہتے تھے, آپ کو بہت بڑی شخصیت کہتے تھے, آپ سے متعلق لوگوں کا خیال بڑا اچھا تھا اور کہتے تھے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا, محمد تو بالکل سچا ہے, محمد تو امین ہے, امانت دار ہے. بلکہ لوگ سلام میں محمد الرسول اللہ کو بلاتے تھے. لیکن جہاں نبوت ملی اور نبوت ملنے کے بعد لوگوں نے ساحر, جادوگر, مجنون, پاگل, شاعر اور کیا کیا الطاف, جھوٹا, مکار, کذاب, طرح طرح کے الزام لگائے. تو میں نے ایک بات کہی کہ بھائی اتنے سارے الزام کے باوجود نبی اپنے کام پر استقلال کے ساتھ جمے رہے. میں نے علماء کو درخواست کی, میں نے کہا ہم پر دنیا بھر کے الزام لگ جائے لیکن شریعت مطہرہ پر ہمیں استقلال کے ساتھ جمنا ہے, چاہے کوئی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ کرے, ہم پر کفر کا فتویٰ بھی لگا دے لیکن ہم نبی کی سیرت کو پڑھیں گے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استقلال کے ساتھ, جس دل جمعی کے ساتھ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان دے رہے ہیں, اور چالو بیان میں جمع مسجد میں دہلی کے ایک آدمی کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ حرامی ہیں, مجھے اور آپ کو کوئی کہے تو صحیح, آپ حرامی ہیں. تو حضرت کے تیور بھی نہیں بدلے, حضرت نے یوں فرمایا کہ میری ماں کا میرے باپ سے نکاح ہوا ہے اور اس کے دو گواہ آج بھی موجود ہیں, اگر آپ چاہیں تو پوچھ لیں. اور یہ کہہ کر میرے حضرت نے اپنا بیان شروع کر دیا. اگر حضرت تیش میں آ جاتے, جوش میں آ جاتے اور بیان بند کر دیتے تو بہت ممکن تھا کہ مجمع میں کسی ایک کو جو فائدہ ہونے والا تھا وہ فائدہ نہ ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اقابر کی زندگی جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے, اس لیے ہمیں استقلال کے ساتھ دین کے اوپر کام کرنا ہے. حالات تو اس وقت جو آ رہے ہیں وہ آتے ہی رہیں گے, جو مسائل جو مذائب جو پریشانیاں جو مشکلات چل رہی ہے وہ تو یقیناً چلنے والی ہے, کبھی یہ قانون کبھی وہ قانون کبھی فلاں قانون, لیکن انہی حالات میں ہمیں اپنے دین کو بچانا ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے, کوئی ہم کو نکال نہیں سکتا, اس جملے کو یاد رکھ لو, ہم اسی ملک میں رہیں گے اور کوئی ہم کو نکال نہیں سکتا, اور ہم اپنے ایمانی تشخص کے ساتھ اور اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ جیئیں گے, کوئی ہمارے ایمان کو بھی چھین نہیں سکتا ہے. ہم ایمان کے ساتھ رہیں گے, سنتوں کے ساتھ رہیں گے, کسی کی مجال ہے جو ہمارے ایمان کو چھین لے اور ہماری سنتوں کو چھین لے اور اس ملک سے نکالنے کے فیصلے کرے؟ ہمیں ملک سے نکالنے سے پہلے خود ان کو اپنے اوپر 10 مرتبہ غور کرنا پڑے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے ایمانی تشخص کے ساتھ, ہم اپنے ایمانی شعار کے ساتھ اور اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ اس ملک میں جیئیں گے اور اسی ملک میں مریں گے. ہمارا ایمان بھی اپنی جگہ رہے گا, ہماری سنتیں بھی اپنی جگہ رہے گی, ہمارے مدارس بھی اپنی جگہ رہیں گے, ہمارے مکاتب بھی اپنی جگہ رہیں گے, ہماری مسجدیں بھی رہے گی اور ہماری دعوت و تبلیغ بھی رہے گی, اور انشاءاللہ تعالی حق کا غلبہ ہوگا اور باطل مٹے گا. ایک وقت بعد نہیں تو چند وقت کے بعد حالات تو آتے ہیں, لیکن ان حالات میں ہمت کو توڑ دینا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تعالیٰ جل شانہ کی رحمت تو بہت وسیع رحمت ہے. مومن کو اپنے رب کے اوپر یقین ہونا چاہیے. افسوس سے میں ابھی سنتے ہوئے آ رہا تھا کہ انگلینڈ کے اندر ابھی ایک مناظرہ ہوا, غالباً آپ بھی یوٹیوب پر جاؤ گے تو اس کو دیکھو گے. عیسائی پادری عورت ہیں اور ان کا عالم ہے, اور ان کے ساتھ مسلمان مولانا اشرف نام کے ہیں, ارشاد مولانا اسرار ارشاد کر کے ہیں, جن کا مناظرہ ہوا. 2.5 گھنٹے کا ڈبیٹ ہوا, اور اس ڈبیٹ ابھی کا واقعہ ہے, اور اس ڈبیٹ کے اندر انہوں نے دندہ شکن جواب دیا, اور ایسا جواب دیا کہ ان کی الوہیت کو توڑا, ان کے دلائل کو توڑا, ان کے ثالث و ثلاثہ کو توڑا, ان کے تین خداؤں کے دعوے کو توڑا, اور قرآنی آیات کو جو انہوں نے غلط ثلط پیش کرنا چاہا تھا اس کو توڑ دیا, اور کوئی بات ان سے نہیں بن پڑی کوئی بات. تو اخیر میں وہ عیسائی پادری عورت یوں کہنے لگی کہ اچھا ہم تو شکست کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ ہماری شکست تو ہو گئی, یہ 4-5 دن کا بھی واقعہ ہے, شکست تو ہماری ہو ہی گئی, اب کس طرح ہم اپنے نام کو بلند کریں. تو اس نے کہا اچھا اسلام سچا ہے تو میری صورت میں آپ پوائزن پی کر کے دکھاؤ, جو ہے زہر پی کر کے دکھاؤ. مولانا اسرار ارشاد صاحب نے اسی وقت پوائزن منگوایا اور کھڑے ہوئے اور سب کے سامنے پیا, اور ایک مرتبہ نہیں پیا, 2 مرتبہ پیا, اور پھر بیٹھ گئے. کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے نہیں مارے گا. اس زمانے کا یہ واقعہ ہے, یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے. آپ یقین بتائیں کہ اللہ کے اوپر اس عالم کا اور اس نیک بندے کا کتنا یقین تھا. تو ان سے یہ پوچھا گیا, یہ سرزمین انگلینڈ کا واقعہ ہے, ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ تو خودکشی ہو جو ہے اپنے آپ کو مارنا ہے, خودکشی کرنا ہوا, آپگھات کرنا ہوا, سوسائڈ کرنا ہوا, یہ پینا تو حرام ہے زہر کو, تم نے کیسے پی لیا؟ تو کہا یہاں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں میرے اسلام کا مسئلہ ہے. تم نے میرے اسلام کو چیلنج کیا اور میرے اللہ کو چیلنج کیا, اس پر میں نے پیا ہے. اگر حلال حرام کا مسئلہ ہوتا تو یقیناً میں نہ پیتا, اس لیے کہ حرام ہے پینا, خودکشی کرنا تو یہ حرام ہے, میں نہ پیتا, لیکن میرے اسلام اور میرے رب کا چیلنج تھا اس لیے مجھے پینا پڑا. اور فرمایا میرے سامنے اس کی نظیر موجود تھی کہ یہودیوں نے ہمارے خالد بن ولید کو کہا تھا کہ اگر اسلام سچا ہے تو زہر پی کر بتاؤ, اور خالد بن ولید نے زہر پیا تھا اور ان کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا. مجھے بھی میرے رب پر یقین ہے کہ میرا رب کچھ نہیں کرے گا. اور آپ تعجب کریں گے کہ 2 مرتبہ پینے کے بعد نہ وہ ہاسپٹل گئے, نہ وہ کوئی ٹیبلٹ لی, نہ کوئی دوا لی اس کے بعد, نہ ان کی طبیعت پر کوئی اثر پڑا, جیسے پہلے سے ویسے ہی رہے, اور پوائزن کا ذرہ برابر اثر نہیں پڑا. من کان للہ کان اللہ له, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جو تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. پہلے اللہ کے بن کر کے تو ہم دیکھیں, ہم تو صرف اسی پر آئے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہوگا ہمارا اور ان حالات میں کیا ہوگا. پہلے اللہ کے بن کر کے تو دیکھیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر محمد سے وفا کرو گے تو ساری کائنات کو اللہ ہمارے تابع بنا دے گا. شرط یہ ہے کہ ہم محمد کے وفادار تو بنے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا حال تو یہ رہا کہ ساری زندگی گنبدوں کے بظاہر بیان کرتے رہے کہ گنبد ہجرا ایسا ہے, اور ساری زندگی جانے کے بظاہر بیان کرتے رہے کہ جانی مبارک ایسی ہے, اور دشمن ہمارے گھروں میں گھس گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو مشرک کیسے بنا رہے ہیں. ہم صرف گنبد کے بظاہر میں لگے رہے, ہم صرف جانیوں کے بظاہر میں لگے رہے, اور دشمن ہمارے گھروں میں گھس گئے, کبھی شکیلی فتنوں کی شکل میں, کبھی قادیانی فتنوں کی شکل میں, کبھی شرکیانہ فتنوں کی شکل میں, کبھی دولت کے امبار کی شکل میں ہمارے گھروں میں گھستے چلے گئے. اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے جو کالج میں جا رہے ہیں, جو میڈیم انگلش میں جا رہے ہیں اور جو ان اسکولوں میں جا رہے ہیں جس کا ہمارے دماغ میں ایک حفہ کرا ہوا ہے کہ ہمارا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ انگلش تعلیم لے, جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم لے رہا ہے وہاں اس بچے کو یہ بھی تو پوچھو کہ تیرا رب پر کتنا یقین ہے, تیرا اللہ پر کتنا ایمان ہے. میں 100% کہتا ہوں وہ ایمان کے بعد میں مجذب ہو چکا ہوگا, اس کے دل میں تجسم آ چکا ہے کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کہ اس طرح سمجھایا جاتا ہے. ہمارے قریب ایک اسکول ہے جو عیسائیوں کی قائم کردہ اسکول ہے, ابھی 7-8 مہینہ قبل کی بات ہے کہ میں وہاں گیا ان کے مکان پر, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے بچے سے ایک دو بات آپ ذرا کیجئے. تو اس بچے سے میں نے جب گفتگو کی تو وہ یوں کہنے لگا کہ اللہ کہاں ہے مجھے بتاؤ. اچھا ان کی ذہن سازی کیسے کی جا رہی ہے اسکول میں, میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دن ان کو یہ کہا جا رہا ہے رام کے نام سے مانگو, اللہ تمہیں رام تمہیں چاکلیٹ دے گا. بہت رام رام کروایا جاتا ہے, کوئی چاکلیٹ نہیں آ رہی ہے. دوسرے دن کہہ رہے اچھا تیرے اللہ کے نام پر مانگ کہ اللہ چاکلیٹ دے دے, اللہ چاکلیٹ دے دے, کوئی چاکلیٹ نہیں آ رہی ہے. تیسرے دن کہتے ہیں کہ عیسیٰ مبعوث کے نام سے مانگو, حضرت عیسیٰ کے نام سے مانگو, وہ گاڈ ہے, وہ رب ہے. اور جہاں بچہ کہتا ہے اے عیسیٰ رب تو ہمیں دے دے چاکلیٹ, اور بٹن دبایا جاتا ہے اور چاکلیٹ اوپر سے گرنا شروع ہوتا ہے, بچے کو یقین ہو گیا کہ اللہ بھی نہیں رام بھی نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے, اگر رب ہے تو عیسیٰ ہے. یہ ذہن کی یہ ذہن کو سجایا جا رہا ہے, برین واش کیا جا رہا ہے, ذہن کو بنایا جا رہا ہے. اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کہاں سے کہاں نکل چکی ہے. ہمیں اپنی اولادوں کے بعد میں بہت تربیت کی, بہت فکر کی ضرورت ہے, کہیں ایسا نہ ہو. مجھے خوب یاد ہے کہ برسوں پہلے 20 سال قریباً گزر گئے, انگلینڈ میں بولٹن میں مسجد زکریہ کر کے ایک مسجد ہے جس کی سنگ بنیاد کا مسئلہ تھا, جس میں ہندوستان سے مجھے اور حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی تھی, اور وہیں انگلینڈ سے ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہم تینوں اس جلسے میں تھے اور مسجد کی سنگ بنیاد تھی جو ایک بہت بڑی مسجد ہے آج, مسجد زکریہ کے نام سے بولٹن کے اندر. اس مسجد کی افتتاح کے اندر مولانا اسعد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ تم لوگ بڑی شاندار مسجدیں بنا رہے ہو لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے تم کوئی اپنی اسکول نہیں بنا رہے ہو, اپنے مخصوص مدارس نہیں بنا رہے ہو اور اپنے اسکولوں کو نہیں بنا رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ان کے چرچوں کو خرید کر تم نے مسجدیں بنائی ہیں, کل کو تمہاری مسجدوں کو خرید کر دوبارہ چرچ نہ بنا دیے جائیں. یہ مولانا نے وہاں اس جلسے کے اندر کہا تھا. تو میرے بھائیوں ہمیں بہت تربیت کی اپنی اولاد کی ضرورت ہے. خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میں چھوٹی سی جماعت کو لے کر کے آیا ہوں, 313 سامان بھی کچھ نہیں ہے, اگر آج تو نے ان کو ختم کر دیا تو قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اور ابو بکر صدیق نے فرمایا حسبک یا رسول اللہ, بس ہو گیا, اللہ نے آپ کی سن لی. جب اللہ کے حبیب نے ابو بکر کے یہ جملے سنے تو فوراً اللہ کے نبی تیار ہو کر کے باہر آ گئے, اور رب تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی جو سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کیسے کامیابی عطا فرمائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں ہوئے بدر میں, ان کو افسوس رہا کہ میں شریک نہیں ہوا. یہ انس بن نظر کون ہے؟ میں آپ کو ان کا ایک اور واقعہ بتاؤں. حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ, ایک مرتبہ ان کی پھوپھی نے, انس بن نظر کی پھوپھی نے ایک بچی کو تھپڑ مارا جس کی وجہ سے اس پھوپھی کا دانت ٹوٹ گیا, اس بچی کا دانت ٹوٹ گیا. اب ہوا ہے کہ بچی کا دانت ٹوٹ گیا تو بچی کے اولیاء جو ہیں وہ قصاص کے لیے آئے کہ اس عورت نے ہماری بچی کو مارا اور دانت ٹوٹ گیا تو اس عورت کا دانت بھی توڑنا چاہیے. اسلام میں قصاص ہے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ فرمایا. انس بن نظر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بچی کا دانت ٹوٹ گیا ہے یہ تو کل کو آ جائے گا, پھر میری پھوپھی ضعیف ہے, کمزور ہے, اس کے 2-5 دانت ہے اور اس کے دانت کو اگر توڑا جائے تو مشکل ہی ہوگی. حضرت آپ ان سامنے والوں کو کہیے کہ وہ دیت پہ راضی ہو جائے, پیسوں پہ راضی ہو جائے اور دانت نہ توڑے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس دیکھو ایک بات سنو، اگر سامنے والے کے ساتھ ہی کو مطالبہ کریں گے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کے ساتھ ہی کا فیصلہ کرنا ہوگا. تو حضرت انس ابن نظر اس وقت بول پڑے، خدا پاک کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری پھوپھی کا دانت نہیں توڑا جائے گا، قسم کھا لی. اللہ کے حبیب نے فرمایا انس قسم نہ کھاؤ، یہ تو قصاص کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، حد کا مسئلہ ہے، آپ قسم نہ کھاؤ. انس بن نظر نے پھر قسم کھا کر فرمایا اللہ کے حبیب نہیں توڑا جائے گا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سامنے والے آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے حبیب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب کے ساتھ لے کر کیا کریں گے، اس کے دانت کو توڑ کر کیا کریں گے، چلو پیسے دلوا دو، دیت دلوا دو. وہ دیت پہ راضی ہو گئے. اس موقع پر نبی علیہ السلام نے انس کی تعریف کرتے ہوئے یوں فرمایا تھا، رب اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لابره اللہ تعالی، پرا گندا بال، پرا گندا حال، کپڑوں کا ٹھکانا نہیں، بال کا ٹھکانا نہیں، غریب انسان ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کنکشن اور تعلق وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس زمین پر قسم کھاتا ہے اللہ اس کی قسم کو پوری کرتا ہے. اب تعالیٰ جو ہے وہ اس کی قسم کو پوری کرتا ہے. میرے بھائیوں، جب فرشتوں نے ہم پر سوال کیا تھا نا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو قتل و غارت گری کرے گی، مار دھار کرے گی، روزانہ دو چار کو گرائے گی اور خون بہائے گی اور یہ لوٹ مار کرے گی، تو کیوں ان کو پیدا کر رہا ہے اور ان کو بنا رہا ہے؟ اگر تجھے عبادت کی ضرورت، تسبیح کی ضرورت، تقدیس کی ضرورت، تکبیر کی ضرورت، تو ہم تیرے لیے بہت کافی ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، ہم بہت کافی ہے تیرے لیے. کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جو ہیں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مخلوق جو ہے وہ ماردھار کرے گی، قتل و غارت گری کرے گی اور فتنے فساد کرے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان میں حق تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے. نفس نفس کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھنا، جیسے دل ایک چیز ہے، نفس کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کسی انسان کو کاٹ کر کے اس میں نفس تلاش کرنا چاہو تو آپ کو ملے گا نہیں. نفس کا معنی چاہت، نفس کا معنی خواہش. میرے ہاتھ میں بھی خواہش ہے، میرے آنکھوں میں بھی خواہش ہے، میرے دماغ میں بھی خواہش ہے، میرے پاؤں میں بھی خواہش ہے، میرے کانوں میں بھی خواہش ہے، میرے پورے بدن میں خواہش ہے. اسی لیے میرا پاؤں جب غلط خواہش کی طرف چل پڑتا ہے تو یہ غلط خواہش ہوگی، اور جب مسجد کی طرف چل پڑتا ہے تو اچھی خواہش ہو گئی. جب میرا ہاتھ غلط چیز کو پکڑنے کے لیے چلتا ہے یہ غلط خواہش ہو گئی، اور میرا ہاتھ جب قرآن پکڑنے کو چلتا ہے، باپ کی خدمت کرنے کو چلتا ہے، ماں کے پاؤں دبانے کو چلتا ہے تو اچھی خواہش ہو گئی. میرا دماغ جب غلط سوچنے لگا تو اس صورت میں یہ غلط خواہش ہو گئی، اور میرا دماغ جب اچھا سوچنے لگا قرآن کو، حدیث کو، شریعت کو، اللہ کے دین کو، تو یہ اچھی خواہش ہو گئی. تو پورے بدن کے اندر خواہشات ہے، اسی کو نفس کہا جاتا ہے. فرشتوں نے ہماری ان خواہشات کو دیکھا، اس نفس کو دیکھا، اور یہ کہا کہ اس کا نفس تو بڑا شرارتی ہے، بڑا نالائق ہے. اسی لیے قرآن کریم میں نفس کو تین طرح پر تعبیر کیا گیا، ایک تو ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ. نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس امارہ جو برائیوں کا حکم دے، غلط سوچوں کا حکم دے، جو غلط راستوں پر لے چلے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف جیسی شخصیت یوں کہہ رہی ہے، میں اپنی ذات کو بری نہیں کہتا، میرا نفس بھی مجھے برائی کا حکم دے سکتا ہے. لیکن اس پر جب انسان محنت کرتا ہے، کیسے محنت کرتا ہے؟ اپنی ذات کو دباتا ہے. جب گناہ کے تقاضے خیال میں آنے لگے تو انسان اس کے اوپر کنٹرول کرے. ایک صاحب کا آج ہی مجھے فون آیا کہ مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس کوئی وظیفہ پلانے کا ہوتا تو میں تمہیں پلا دیتا. بھلا کوئی وظیفہ پلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنی ذات پہ قابو رکھنا پڑے گا، تب جا کر کے معاصی چھوٹتے ہیں. کسی نے حکیم الامت حضرت عبدالستان بن نبر اللہ مرتدہو کو معانقہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت کچھ ڈال دیجئے میرے اندر, تو حضرت نے فرمایا کہ بہت زیادہ مجھے زکام ہو گیا ہے اور اندر میں بلغم ہے, کہیں تو ڈال دوں, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, یعنی میرے پاس بلغم ہے وہ تیرے اندر ڈال دو. فرمایا اس طرح معانقوں سے کوئی چیز نہیں آ جاتی ہے جب تک کہ انسان مجاہدہ نہ کرے, اپنی ذات سے قابو نہ کرے. میری ذات چاہتی ہے میں اجنبی عورت کو دیکھوں, اس وقت میں اپنی ذات پہ قابو کروں, اپنی نگاہوں کو نیچی کر لوں. میری ذات چاہتی ہے میں فجر میں نہ اٹھوں, ہمت کر کے کھڑا ہو جاؤں اور فجر کی نماز کو پڑھ لوں. میری ذات چاہتی ہے کہ میں نماز میں قرآن نہ پڑھوں, ایسے موقع پر میں کسی طرح قرآن شریف کو لے کر کے بیٹھ جاؤں. میری ذات چاہتی ہے کہ میں والدین کی اطاعت کو فرما برداری نہ کروں, ایسے موقع پر اپنی ذات پر قابو رکھ کر اپنے ماں باپ کے احسانوں کو یاد کر کے میں ان کی خدمت کروں. یہ سب کا سب مجاہدہ ہے, اس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے. جب یہ مجاہدہ انسان کرتا ہے تو نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ بن جاتا ہے, اور نفس لوامہ اب نیکیوں کی طرف چلنے لگتا ہے, لیکن ابھی کچھ کمیاں اس کے اندر ہے. کبھی کبھی وہ پرانی عادت ہوتی ہے نا کہ 10 سال گھوڑے کو بند کر دو کسی مکان کے اندر, لیکن لیڈ سونگنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ نکلنے کے بعد بھی سونگتا ہے. اسی طرح آپ کتنی ہی محنت کرو لیکن چونکہ نفس گناہوں کا عادی ہے, اس لیے کبھی کبھی یہ گناہ میں چلا جاتا ہے. تو اس کو نفس لوامہ, اس پر اور محنت کرتے رہو گے تو مرنے سے پہلے یہ نفس نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. اور پھر حسن بصری کی تفصیل لے لو کہ نفس مطمئنہ جب بنتا ہے تو کس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ؟ فرمایا موت کے موقع پر اللہ اس کو یوں کہتا ہے, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, چل تو میری طرف میرے بندے, میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے. سبحان اللہ, میں تجھ سے خوش ہوں تو مجھ سے خوش ہے, مسکراہٹیں ہوگی ہوٹوں کے اوپر. ہاں, ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے ہوٹوں پر مسکراہٹ تھی, وہ مر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ان کے ہوٹوں پر مسکراہٹ ہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی خدا پاک کی قسم مرتے دیکھا ہے کہ ان کی موت کے موقع پر لوگ ان کے پاس رو رہے ہیں, اور آپ فرمانے رو مت, مجھے اللہ جنت نظر بتا رہا ہے. ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. حافظ عبدالستار صاحب دانکوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو حضرت زنگوہی نمبر اللہ مرتدہو کی صحبت یافتہ تھے, اس عاجز کو ان کی ملاقات کا موقع ملا. سیدھے سادے آدمی تھے, کھیت میں ہمیشہ گھاس کاٹتے رہتے تھے, لنگی اور تہبن اور بنیان پہنتے تھے عام طور پر. میں جمعہ کو کئی مرتبہ ان کی ملاقات کے لیے گیا. حاجی صاحب کا ان کا معمول یہ تھا کہ ہر دن میں ایک قرآن پورا کرتے تھے اور دن میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ان کا حال یہ رہا کہ ان کے موت سے پہلے لوگ رو رہے ہیں اور حضرت ان کو یہ کہہ رہے, رو مت, مجھے اللہ جنت بتا رہا ہے میں جس کی طرف جا رہا ہوں. حضرت مجھے وہ کہنے لگے کہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہا ہے تو جلدی چلیے, نعمتیں تیرے لیے تیار ہے. یہ ان کے کلمات تھے ان کی وفات کے موقع پر, ان کی موت کے موقع پر. آپ نے مولانا علی میاں صاحب کا نہیں سنا, جمعہ کا دن ہے, غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد مسجد میں جانے کی تیاری ہے اور سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے, اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے مسکراتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گئے. یہ وہ نفس مطمئنہ ہے کہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بھائیوں, لیکن اس کے لیے میرے جوانوں اپنی ذات پہ محنت کرنا پڑے گا, اور وہ مجاہدہ یہ ہوگا کہ میں حرام کا نہ کھاؤں, میں ناجائز نہ کھاؤں, میں کسی کا حرام کا نہ لوں, میں شریعت کا پابند بنوں, میں نماز کا پابند بنوں, میں قرآن کا پابند بنوں, میں والدین کی اطاعت کروں, میں پڑوسی کے حقوق کو, اگر مجھ سے کچھ نہیں بنتا ہے تو کم سے کم میں کسی کو اگر کسی کو نفع نہ پہنچاؤں تو کسی کو نقصان بھی نہ پہنچاؤں. اگر میری ذات سے کسی کو نفع نہیں پہنچ سکتا ہے تو کم سے کم میں نقصان بھی تو نہ پہنچاؤں. اگر میری ذات نے یہ سوچ لیا تو خدا پاک کی قسم مرنے سے پہلے وہ نفس نفس مطمئنہ ہو. تو ملائکہ نے ہمارے نفس کو جو ہے وہ جو دیکھا تھا نا, وہ ایک پہلو کو دیکھا تھا. وہ کون سا پہلو؟ ماردار والا, لڑائی والا, خواہشات والا, اسی پہلو کو دیکھا تھا. اس لیے انہوں نے اشکال کر دیا کہ اللہ تو ایسوں کو بنا رہا ہے, کہ جو دنیا میں جا کر مار دھاڑ کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، ایسوں کو کیوں بنا رہا؟ لیکن ان فرشتوں نے اس نفس کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا. کون سا دوسرا پہلو؟ جو انس بن نظر کا پہلو ہے کہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین پر قسم کھاتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے، ان کا وہ کنیکشن اللہ کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے. ابوبکر نیشاپوری رحمت اللہ علیہ محدث کبیر ہے، وہ فرماتے ہیں 4 مہینے تک مجھے کھانا نہیں ملا تو میرا حال کیا تھا؟ فرمایا میں یاسین شریف پوری کرتا تھا، اتنے میں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرا پیٹ بھر دیا گیا. محدث کبیر ہے ابو بکر نیشاپوری رحمت اللہ، فرمایا میں یاسین شریف پوری کرتا تھا تو میرا پیٹ بھر جایا کرتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین بھی تو اللہ کے اوپر ہونا چاہیے. آج مجھے اور آپ کو وہ یقین ہی نہیں رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس وقت کے موجودہ حالات میں سوائے تبصروں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ اس وقت واٹس ایپ پر یہ میسج آیا ہے اور اس وقت واٹس ایپ پر یہ میسج آیا ہے. چوروں اور چکلوں کے اوپر بیٹھ کر ہمارے پاس صرف واٹس ایپ کے تبصرے ہیں، صرف تذکرے ہیں، صرف بحثیں ہیں، لیکن اتنی دیر میں رجوع اللہ میں نے نہیں کیا. میں نے ان دہلی پہ مار کھانے والوں کے لیے دعائیں نہیں کی، میرے ہاتھ نہیں اٹھے ان کے لیے کہ اللہ ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما. ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی نحوست سے ان مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہو. اگر انسان اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لے اور اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو لے کر معافی مانگے، امید ہے کہ تعالیٰ ظلم کو دور کرے گا اور ظالم کو تو لے گا. لیکن میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت پاک دامن سمجھا ہے. مجھ سے زیادہ پاک دامن کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ بڑا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ جو ہے عبادت گزار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ نمازی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں، کچھ نہیں میرے بھائیو. حقیقت یہ ہے کہ سارے کے سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمام لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، تو صحابہ چپ رہنے والے نہیں تھے، فوراً سوال کیا وانت یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کے تو بڑے اونچے اعمال ہیں. تو حضرت نے فرمایا نعم الا ان یتغمدنی اللہ تعالی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. حضرت اپنے بات میں فرما رہے ہیں کہ محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا. حضرت ابو صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابو صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہو گئی. ان کو جو یہ مہاجر تھے اور انصاریوں کے ساتھ جو بھائی بھائی بنائے تھے، تو جس مکان میں یہ رہتے تھے وہاں جہاں ان کا انتقال ہوا، اس گھر کی عورت نے یہ کہا اللہ رحم کرے ابو صائب کے اوپر، ابو صائب تو سیدھا جنت میں پہنچ گیا، جا تیرے لیے جنت مبارک. اللہ کے حبیب نے جملہ سنا، فرمایا کیا کہا تو نے؟ عورت سے پوچھا کیا کہا تم نے؟ فرمایا کہ حضرت یہ سیدھا جنت میں چلا گیا، جنت میں پہنچ گیا. فرمایا کیسے کہہ دیا تم نے؟ کیسے کہا؟ فرمایا حضرت ان کی زندگی اتنی پاکیزہ تھی کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا تو اور کون جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب کا جملہ سنو، محمد بھی اپنی ذات کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ جنت میں جائے گا. محمد بھی اپنی ذات سے متعلق نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. یوں کہو امید ہے کہ اللہ جنت عطا فرمائے، یہ جملہ کہو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. باقی تم نے ٹھیکا نہیں لے رکھا ہے. تعالیٰ جل شانہ فرماتے تیری سارے عبادت مسلم میں نہ چاہوں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی ثم المحاضر المدنی نبر اللہ مرکزہ نے اللہ الصمد کا ترجمہ فرمایا، اللہ کی ذات بڑی البیری ہے. پھر فرمایا طلبہ سے مجھے پوچھتے نہیں کہ میں نے البیلی ترجمہ کیوں کیا. فرمایا حضرت بتائیے البیلی کیوں کیا؟ فرمایا البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں کہ عاشق ترستا رہے اور معشوق توجہ نہ کرے اور یوں کہے جب چاہوں گا تیری طرف دیکھوں گا، تو چاہے ترستا رہے میری محبت کے اندر. فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے کہ ساری زندگی پیشانی رگڑ کے ترستے رہو، وہ کہتا ہے جب چاہوں گا قبول کروں گا، تم میرے محتاج ہو میں تمہارا محتاج نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں، ہم سب اس کے در کے بھکاری ہیں، ہمیں تو اسی کی طرف رجوع رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت ہمارا ہاتھ جو ہے اللہ کے دربار میں اٹھا ہوا رہنا چاہیے. تو انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، تمنا رہ گئی کہ میں بدر میں نہیں گیا، تو جملہ بھی کیسا کہا انہوں نے، حدیث شریف میں ہے، اللہ کو کہنے لگے اب کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آیا، اس طرح جنگ کا جہاد کا مسئلہ پیش آیا، لَيَرِيَنَّ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں. کیسا جملہ، یعنی صحابہ کرام، جیسے اسی لیے ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، حضرت فرمایا کرتے تھے مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ مومن دعا کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اپنے رب سے باتیں کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں تو اپنے رب سے باتیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا ہے، وہ رب العالمین ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ہمیں تو پیار اور محبت میں اس سے باتیں کرنا ہے کہ اللہ میرا یہ کام بنا دے، اللہ میرا یہ کام بنا دے. اللہم اجعلنی ولیجا، ولیجا کس کو بولتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ہم کو ایک دعا سکھائی، اللہم اجعلنی ولیجا، اے اللہ مجھے ولیجا بنا دے. ولیجا کس کو کہتے ہیں؟ ولیجا اس آدمی کو کہتے ہیں جو گھر میں چولہے تک جائے. ہمارے وہاں ہوتا ہے نا کہ یہ تو چولہے تک کی دوستی ہے ان کی، تو جو چولہے تک جائے اس کو ولیجا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ہم کو دعا سکھائی کہ تم اللہ سے یوں کہو، اے اللہ مجھے تیرے گھر کا رازدار بنا دے. ہائے کتنا، کتنی بہترین دعا سکھائی، اے اللہ تو مجھے تیرے گھر کا رازدار بنا دے، تیرے گھر کے اندر تک میں آ جاؤں. اللہم اجعلنی ولیجا. حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج میں گیا تو بڑا شاندار مکان میں نے دیکھا، اور ایک عورت وہاں باہر بیٹھی بیٹھی وضو کر رہی تھی، تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ تو فرمایا تیرے عمر کا ہے، تمہارے عمر کا مکان ہے. فرمایا عمر، میرے دل میں آیا کہ نہ میں اندر جا کر تیرا مکان جنت میں دیکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کیسا مکان بنایا ہے، اندر میں کیسی سیٹنگ تیرے لیے کی ہے، صوفہ سیٹنگ کیسی ہوئی ہے، میں ذرا تیرے مکان کو دیکھ لوں. لیکن عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی کہ تو کسی کو داخل ہونا پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے میں تیرے مکان میں نہیں گیا. حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں آپ سے غیرت کرتا، کاش دیکھ لیتے تو مجھے بھی تھوڑی تسلی ہو جاتی. کیسی وہ صحابہ تھے، ان کی زندگی کیسی زبردست تھی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب کو رات میں تہجد کے موقع پر وضو کروایا، تو حضرت اس وقت بڑے خوش ہو گئے اور فرمایا سل معاشی تک، مانگ تجھے جو چاہیے، جو چاہیے وہ مانگ. تو انہوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا، عجیب و غریب چیز انہوں نے مانگی. انہوں نے فرمایا رفاقتک فی الجنہ، اللہ کے حبیب اگر دینا ہو تو جنت میں آپ کا رفیق بنا دیجیے، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. رفاقتک فی الجنہ. تو حضرت نے فرمایا او غیر ذالک، ارے ظالم تو نے بہت بڑی چیز مانگی، کچھ اور مانگ، تو کچھ اور مانگ، یہ تو نے بہت بڑی چیز مانگ لی. فرمایا نا یا رسول اللہ، اگر آپ کو دینا ہو تو یہی دیجیے. حضرت نے فرمایا اچھا آئینی علیہ کا بے کثرت سجود، یہ نہیں فرمایا اچھا میں دعا کر دیتا ہوں تجھے جنت مل جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا خوب نماز پڑھ تاکہ اللہ قیامت میں میرے ساتھ تجھے رفیق بنا دے، خوب نماز پڑھ. بخاری شریف میں ہے ایک صحابی ایک محلے کے امام تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ پڑھتے تھے پہلے، اور قل ھو اللہ کے بعد جو سورت پڑھنا تھا وہ پڑھتے تھے، لیکن قل ھو اللہ لازم ہر رکعت میں، قل ھو اللہ پہلے الحمد شریف، قل ھو اللہ اس کے بعد ذمہ سورت. محلے والوں نے منع کیا کہ آپ قل ھو اللہ نہ پڑھیں، ذمہ سورت کر لیں یا صرف قل ھو اللہ پڑھیں اور ذمہ سورت نہ کریں، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے امام صاحب ہے، اور ان کو امام صاحب پر اس لیے باقی رکھا تھا کہ وہ قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے تو ان کو نکال بھی نہیں سکتے تھے. تو فرمایا یا رسول اللہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ الحمد کے بعد ہمیشہ قرآن قل ھو اللہ پڑھتے اور قل ھو اللہ کے بعد جو ہے یہ ذمہ سورت کرتے، آپ ان کو سمجھائیے یا تو قل ھو اللہ پڑھے یا کوئی ذمہ سورت کرے. حضرت نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب انی احب بالاخلاص، مجھے سورہ قل ھو اللہ سے بڑی محبت ہے، میں قلو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس میں اللہ کی صفات ہے. تو مجھے اس صورت سے, اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مرتبہ قلو اللہ شریف پر پڑھنے پر ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے, لیکن یہ فضلی ثواب ہے, یاد رکھنا, اصلی ثواب نہیں ہے. ورنہ کل سے تم قرآن شریف کو چھوڑ دو اور صرف تین مرتبہ قلو اللہ پڑھ لو, یہ نہیں, یہ فضلی ثواب ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ بچہ 16 نمبر پہ ناکام ہونے والا تھا تو ماسٹر صاحب نے ایک نمبر اپنی طرف سے انعام کے طور پر دے دیا اور اس کو پاس کر دیا, یہ فضل ہو گیا. ورنہ اصلی ثواب نہیں, جو قرآن کو پڑھنے پر اصل ثواب ملتا ہے وہ تین قلو اللہ کے اوپر آپ کو ملنے والا نہیں ہے, یہ فضلی ثواب ہے. بہرحال حضرت نے فرمایا کہ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھو. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے, تمہیں ایک عمل بتا کر جاؤں, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو روزانہ 12 مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھے گا اور اس کے بعد جن کو خواب میں دیکھنا ہے ان کو ایصال ثواب کرے گا تو چند دن نہیں گزریں گے کہ وہ یقیناً وہ مرحوم تمہارے خواب میں آئیں گے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ, اور میرا اپنا تجربہ ہے, میرا اپنا تجربہ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے لیے پڑھا تو والد صاحب کو بار بار دیکھا, اور والدہ کے لیے پڑھا تو والدہ کو دیکھا, اور شیخ کے لیے پڑھا تو میں نے شیخ کو دیکھا, اور میں نے اپنے دیگر اساتذہ کے لیے پڑھا تو میں نے ان کو بھی خواب میں دیکھا, اور سب کو اچھی حالت کے اندر میں نے دیکھا, بلکہ بعض لوگوں کو تو کچھ محبت کرتے ہوئے بھی خواب کے اندر دیکھا. تو حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ جن کو اپنے مرحوم کو خواب میں دیکھنا ہو تو 12 مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھ کے ان کو یہ سارے ثواب کرتا رہے, چند دن نہیں گزریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کرائے گا. تو بہت اچھا عمل ہے. بہرحال تین مرتبہ قلو اللہ شریف کے پڑھنے پر فضلی ثواب یہ ہے کہ ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ, مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, قلو اللہ سے محبت ہے, اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں. اور حضرت کو بھی کہنے لگے, نبی علیہ السلام کو بھی, کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. حضرت کو بھی کہنے لگے کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اس سورت کو. اللہ کے نبی نے آستین نہیں چڑھائی کہ نبی کے مقابلے میں بول رہا ہے, حضرت نے آستین نہیں چڑھائی. روایتوں میں ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نکاح حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا, مغیث غلام تھے, بریرہ باندی تھی, اور اسی غلام باندی کی حالت میں ان کا نکاح ہوا تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریرہ کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا. اب جب مسئلہ یہ ہے کہ جب باندی آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہوتا ہے اس شوہر کے نکاح میں رہے یا نہ رہے, یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اب اس کے نکاح میں رہنا چاہے تو رہے اور نہ رہنا چاہے تو نہ کہہ دے. تو حضرت بریرہ جیسے ہی آزاد ہو گئی, مغیث چونکہ ساولے تھے, تھوڑے کالے تھے, پسند نہیں تھے, لیکن وہ باندھی تھی اس لیے برداشت کر لیا تھا, اور بریرہ بڑی خوبصورت تھی. تو حضرت بریرہ جیسے ہی آزاد ہوئی تو حضرت بریرہ نے فرمایا میں رہنا نہیں چاہتی. حضرت بریرہ کے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے تو بریرہ نے کھجوریں پیش کی. تو حضرت نے فرمایا بریرہ کھجوریں لائی ہے, وہ ہانڈی میں کیا ہے چولہے پر؟ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ گوشت ہے. فرمایا بولا؟ فرمایا وہ تو صدقے کا گوشت ہے. تو حضرت نے فرمایا لک صدقہ ولنا ہدیہ, جب تجھے غریب ہے تو اور تجھے دے دیا گیا اور تم مالک بن گئی تو اب تم مالک بننے کے بعد مالدار کو کھلانا چاہے تو کھلا سکتی ہے, نبی کو بھی کھلانا چاہے تو کھلا سکتی ہے. امت کو ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ غریب مالک بننے کے بعد مالدار کو کھلانا چاہے تو کھلا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس روایت سے اس بات کی طرف پتا چلا. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, آپ نے ایک گھوڑا کسی کو صدقہ کیا. اب جس کو صدقہ کیا وہی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لے کر آ گیا اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے. تو حضرت عمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا اچھا گھوڑا ہے, میں نے صدقہ کیا تھا, اب وہ بیچنے کے لیے نکالا ہے تو کیا میں اس کو خریدوں؟ حضرت نے فرمایا ویسے جائز ہے لیکن تو نہ خریدے تو اچھا ہے, اس لیے کہ جب تو خریدے گا تو وہ کم دام میں تجھ کو دے گا, وہ یوں سمجھے گا کہ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے, اب میں کیا آپ سے پورے پیسے لوں. تو 1000 کا ہوگا تو 500 میں آپ کو دے دے گا, تو اتنے پیسے صدقے کے کم ہو جائیں گے. حالانکہ تیرا صدقہ تو ادا ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اولا اور بہتر یہ ہے کہ تم نہ خریدو. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے حبیب اپنے صدقے میں سے ایک پائی لینا بھی میں نہیں چاہتا ہوں. صحابہ کرام کا مزاج ہی بڑا عجیب تھا. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہو گئے تو آزاد ہونے کے بعد فرمایا میں مغیث کے درجی رہوں گی. روایتوں میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس یا عمی چچا دیکھو نا مغیث دیوانہ پھر رہا ہے, بریرہ بریرہ بریرہ بریرہ کرتا ہوا مدینے کی گلیوں میں دوڑ رہا ہے, اور بریرہ ہے کہ دیکھنے کا نام نہیں لے رہی. مغیث دیوانہ ہے اور بریرہ ہے کہ دیکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. جب مغیث کے دیوانی پنے کو دیکھا تو بلایا حضرت بریرہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ چلی جا مغیث کے ساتھ, وہ تیرا دیوانہ ہے تو اس کے ساتھ چلی جا. تو حضرت بریرہ کہنے لگی حکم ہے یا رسول اللہ یا مشورہ ہے؟ کیا پوچھ رہی ہے, حکم ہے یا مشورہ ہے؟ فرمایا حکم تو میں کیسے دوں, شریعت نے جو آپ کو آزادی دی ہے اس میں میں حکم تو کر نہیں سکتا, مشورہ ہے میرا کہ تم مغیث کے ساتھ چلی جا. فرمایا مجھے منظور نہیں ہے. اللہ کے نبی کو کہہ دیا کہ مجھے منظور نہیں ہے آپ کا مشورہ. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر آپ نے کوئی رائے دی کوئی مشورہ دیا اور سامنے والے نے اگر قبول نہیں کیا تو اس کو برا ہی ماننا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ میٹنگیں ہوتی ہیں اور کسی کی رائے وہ نہیں مانی جاتی تو وہ واک آؤٹ کر جاتا ہے کہ ہماری بات نہیں مانی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ کہہ دیا کہ اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے منظور نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے کے حقدار ہیں, آپ اس مشورہ دینے کے حقدار ہیں, اس سے زیادہ منوانے کا حق آپ کو نہیں ہے. بس امیر کی سمجھ میں جو مسئلہ آئے گا وہ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن امیر کو بھی چاہیے کہ اپنے نفس کو نہ ملائے, اپنی خواہشات کو نہ ملائے, امت کے لیے جو ضرورت ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. تو بہرحال خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یا رسول اللہ کلو اللہ چھوڑنے والا نہیں ہوں, میں تو پڑھوں گا ضرور, ان کو رکھنا ہو تو رکھ کے ورنہ مجھے نکال دے. تو کل ہی جمعہ عبدالستار صاحب کو روانہ کر دیں گے, رکھنا ہو تو رکھ کے ورنہ تو مجھے نکال دے, لیکن میں چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے, کوئی حرج نہیں تم پڑھتے رہو, تمہاری سورہ اخلاص سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی, تمہاری سورہ اخلاص سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی اس طرح دل جوئی کیا کرتے تھے کہ وہ جس عمل پر چلتے تھے, نبی جب دیکھتے تھے کہ یہ عمل ان کا صحیح ہے اپنی جگہ, تو اس صورت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی تائید کر دیا کرتے تھے. لیکن علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے اس روایت کے اوپر مجلہ لکھا کہ وہ ان کی خصوصیت ہے, اب سر سے مولانا عبدالستار کو لو اللہ پڑھنے لگ جائے تو ان کو اجازت نہیں ہو سکتی ہے. یہ صرف اسی صحابی کی خصوصیت تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرمائی تھی, ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لَيَرِيَنَّ اللَّهَ, اللہ بھی دیکھ لے گا کہ آئندہ موقع آتا ہے تو میں کتنی بہادری سے لڑتا ہوں. اس کے ایک سال کے بعد موقع آ گیا جس کو احد کہا جاتا ہے. جب احد میں بڑی افراتفری ہو گئی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا سعد چلو چلو میدان کے اندر, کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی اے الہ العالمین تو جو میرے نبی پر ظلم کر رہے ہیں ان پر تیری لعنت اتار, اے اللہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر تو رحم کر. یہ کہہ کر کے اندر گھس گئے اور ایسے گھسے کہ بس چلتے گئے مقابلہ کرتے گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اور اتنے زخم تھے اتنی مار پڑی تھی اور سب کا سب سامنے تھا, پشت پر ایک بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت نے پشت نہیں بتائی, سامنے ہی چلتے چلے گئے, پہچانے نہیں جاتے تھے زخم کی وجہ سے. ان کی بہن نے انگلی کے پور سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لَيَرِيَنَّ اللَّهُ تَعَالَى, اللہ بھی دیکھ لے گا کہ میں کیسے. تو میں یوں کہتا ہوں کہ وہ اتنے زخم کوندہ تھے پھر بھی ان کے دل مطمئن تھے. کیسے مطمئن تھے؟ جس وقت وہ سعد بن ابی وقاص کے ساتھ چلے ہیں نا احد کے میدان میں, تو کہنے لگے سعد مجھے اس احد کے اندر سے جنت کی خوشبو آئے, مجھے اس احد کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے دو مطلب بیان کیے علماء نے. ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ واقعتاً ان کو خوشبو آ رہی ہوگی جنت کی, اور ایک مطلب یہ بیان کیا کہ مرنے سے پہلے اللہ نیکوں کو جنت کی خوشبو سنگایا کرتا ہے. وہ جنت کی خوشبو جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس دن انتقال ہوا, آپ کی وفات ہوئی, تو فجر کی نماز آپ کی سخت ہمت نہیں تھی کہ مسجد میں آ سکے, تو اپنے روم ہی میں نماز پڑھ لی, اور پھر آہستہ آہستہ پھسلتے پھسلتے دروازے کے پاس گئے اور پردہ ہٹایا, اور پردہ ہٹا کر صحابہ کو دیکھنے لگے کہ میرے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. حضرت مسکرائے, ہنسے, اور مسکرانے کے بعد پھر پردہ ڈال دیا اور واپس آ گئے. صدیق اکبر نماز پڑھانے کے بعد آئے کمرے میں, فرمایا یا رسول اللہ آج طبیعت آپ کی بڑی اچھی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو مقام صلح پر میں ذرا جا کر آؤں, جہاں میری دوسری بیوی رہتی ہے, چند دن ہو گئے آپ کی بیماری کی وجہ سے میں جا نہیں سکا. حضرت کی بیماری کی ابتدا درد سر سے ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا جو ہے وہ درد سر سے ہوئی تھی. آپ جنت البقیع سے آئے اور آپ کے سر میں درد بہت تھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بھی اس وقت درد تھا. تو یوں عائشہ سر پکڑ کے بیٹھی تھی, حضرت گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پہلے کہا واراسا, او میرا سر پھٹا جا رہا ہے. تو حضرت نے اس موقع پر فرمایا کہ عائشہ اگر تیری موت ہو گئی اور میں زندہ رہا تو لا استغفرک اللہ, میں تیرے لیے خوب استغفار کروں گا. بخاری شریف میں حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں تم تو انتظار ہی کرتے ہو کہ میں مر جاؤں, اور شام نہیں گزرے گی کہ معرفتاً دوسری سے نکاح کر لو گے. عائشہ کہہ رہی ہے یہ عام طور پر عورتوں کا جملہ ہوتا ہے, تمام ہی عورتوں کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ شام نہیں گزرے گی کہ وجیت جیو جو تمہیں لیا ہو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا شام نہیں ہوگی کہ تم دوسرا نکاح کر لو گے. تو حضرت نے فرمایا عائشہ واراسا, میرے سر میں بہت درد ہے. پھر حضرت کے سر پر عائشہ نے تیل مالش کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ, ہفتہ دس دن گزرے تھے کہ انتقال جب حضرت کا ہوا, تو عائشہ کہہ رہی مجھے کیا پتا تھا کہ میرا نبی اسی میں چلا جانے والا ہے. تو فجر کے بعد ابو بکر صدیق آئے اور فرمایا مقام صلح پر مجھے جانا ہے, اجازت. حضرت نے فرمایا جاؤ. گئے اور قریباً چاشت کا وقت تھا یا چاشت کے بعد کا, اور اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابو بکر صدیق دورے دورے آئے اور آنے کے بعد سیدھے کمرے میں گئے, اس لیے کہ بیٹی ہی تھی, پردے کی ضرورت تو تھی نہیں. یمنی چادر اڑائی تھی, سفید چادر تھی, چادر کھولی, پیشانی مبارک پر بوسا دیا. یہ سنت ہے کہ اگر کوئی اپنے کسی مرحوم کو پیشانی پر بوسا دے تو یہ جائز ہے. حضرت صدیق اکبر نے بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا, یعنی ابھی آپ کی وفات ہو گئی ہو گئی, اب قبر میں جب آپ زندہ ہوں گے تو قیامت تک زندہ رہو گے, پھر آپ کی وفات ہونے والی نہیں ہے. یہاں دو سوال محدثین کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ کرتے ہیں کہ حضرت نے صحابہ کو جب مسجد میں دیکھا تو حضرت مسکرائے کیوں, حضرت ہنسے کیوں؟ اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت کو ہنسنا اس پر آیا کہ اللہ میں جب آیا تھا تو تنے تنہا تھا, آج پوری میری جماعت تیار ہو چکی. اور بعض لوگوں نے, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت کو ہنسنا اس پر آیا کہ جب اپنے مسلح پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تو نے مجھ کو اگر اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں, میرا لاڈلا صدیق جو ہے وہ سنبھال لے گا. اور یقیناً ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا, بہت زبردست حالات میں سنبھالا ہے. موقع نہیں ہے ورنہ میں صدیق اکبر کی دو سالہ خلافت کو میں بیان کرتا کہ امت کو کیسے سنبھالا. اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے آپ کو یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کو صحت ہو گئی ہے؟ اس کا جواب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ کام کی بات ہے اس لیے میں تم کو سنا رہا ہوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی نیکیوں کا اثر اور نیکیوں کا نور جو ہے نا, وہ اللہ مرنے سے پہلے چہرے پر ڈال دیتا ہے. نمازوں کا نور, روزوں کا نور, زکات کا نور, صدقے کا نور, اچھے اخلاق کا نور, اچھے دل کا نور, یہ چہرے پر اللہ ڈال دیتا ہے. بہت سی مرتبہ دیکھنے والا اس نور کو صحت سمجھ لیتا ہے. جب اللہ والوں کے چہروں کا یہ حال ہے کہ ان کے چہرے پر ان کی عبادتوں کا نور آ جاتا ہے تو پھر کیا خیال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ کے نور کا کیا کہنا. اسی کو صدیق اکبر نے صحت سمجھ لیا اور صحت سمجھ کر کے یہ کہہ دیا کہ حضرت آج آپ کی طبیعت اچھی معلوم ہو رہی ہے. تو بہرحال میرے بھائیو, میں نے تو بات اس سے شروع کی تھی کہ حقیقت یہ ہے کہ حالات جو اس وقت چل رہے ہیں, ان حالات کے اندر ہمیں سب سے بڑی چیز دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو امت رجوع اللہ کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے. سارے لوگ مسجد میں بیٹھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کا خوب ورد کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا الہ الا انت یہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے وحی بھیجی تھی حضرت یونس علیہ السلام کو, اور پھر قرآن میں یوں کہا کہ للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, اگر یونس اس کو نہ پڑھتے تو میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے ان کو نہ نکالتا. تو جو لا الہ الا انت کی تسبیح حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے اور سمندر کے پیٹ سے نکال سکتی ہے, میرے بھائیوں وہ ان مصیبتوں کے پیٹ سے بھی ہمیں نکال سکتی ہے. اس لیے لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں, کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو کرتے نہیں ہیں. مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے, دعائیں کرنا ہے, ساتھ میں بیٹھ کر کے کچھ تسبیحات پڑھنا ہے, کچھ استغفار کرنا ہے, اور استغفر اللہ نستغفر اللہ تسبیحات پڑھنا ہے, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا ہے, استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. وہ مصیبتوں میں بھی استغفار کی بنیاد پر راستہ کھولے گا, وہ لا الہ الا انت سبحانک کی بنیاد پر اللہ مصیبتوں میں, وہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے صرف بہت سے کے تفسیروں پر اور تفسیروں پر, آج اس کو یہ کیا آج اس کو یہ کیا, آج فلاں چیز ہو گئی اور آج فلاں چیز ہو گئی, گھنٹوں اس پر میری بحث ہوتی ہے, نہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے نہ نبی راضی ہوتا ہے. تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے. دوسرا کام ہم سب کو یہ کرنا ہے کہ ہم تمام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے, اب بھلائیوں کا حکم کرو برائیوں سے روکو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ نبیوں والا کام ہے اور اس کام کی برکت سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, اور اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اللہ وہ حالات اتاریں گے کہ تمہاری تدبیریں بھی, میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں, تمہاری تدبیریں بھی تم کو حالات سے بچا نہیں سکیں گی. تم لاکھوں تدبیر اختیار کرو گے حالات سے بچنے کی, لیکن حالات آ کر کے رہیں گے. اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, صحابہ کرام نے جب اس کام کو اٹھایا ہے اللہ نے بھر میدانوں میں ان کی مدد, وہ واقعات کون نہیں جانتا کہ شیروں نے آپ کا تعاون کیا اور مدد کی, اور جنگل کے جانوروں نے آپ کا تعاون اور مدد کی, اور جنگل کے جانوروں نے جنگل کو خالی کر دیا آپ لوگوں کے لیے, اور سمندر کی مچھلی. بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 300 آدمیوں کا قافلہ بھیجا اور کھانا ختم ہو گیا, اور حال کیا تھا, ان کے جو امیر تھے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سب کو ایک ایک گتلی اور دو دو گتلی دیتے تھے, گتلی کھجور کی. تو راوی حدیث پوچھتے ہیں کہ گتلی سے کیا ہوتا ہوگا, تو وہ کہنے لگے کہ گتلی سے ہمیں تب احساس ہوا جب کھجوریں ختم ہو گئی. تو فرمایا کیا کرتے تھے تم, فرمایا گتلی چوس لیتے پانی پی لیتے. اس پر سفر جاری ہے, واپس نہیں آ گئے, سفر جاری ہے, چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں. اور پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی کہ اتنی بڑی مچھلی ان کو عطا فرمائی, امبر مچھلی, سمندر کے کنارے پر, جدہ کے قریب سمندر کے کنارے پر اتنی بڑی مچھلی عطا فرمائی کہ 15 دن تک صحابہ کھاتے رہے. اور کتنی بڑی مچھلی, بخاری شریف میں روایت ہے کہ ان کے امیر ابو عبیدہ بن الجراح نے پھر اس کی دو ہڈیوں کو یوں کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے کے بعد اونٹنی لائے, اور اونٹنی لانے کے بعد حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت لمبے صحابی تھی, بہت لمبے صحابی, حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں, انصاری صحابی ہیں. کتنے لمبے تھے, روم گئے روم, تو روم کے اندر مقابلہ ہوا لمبائی کے اندر, تو انہوں نے اپنا پجامہ نکال کر دیا تو رومی آدمی کو ناک تک آ گیا, صرف پجامہ جو ہے نا وہ ناک تک آ گیا. اتنے لمبے تھے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب سے اونچی اونٹنی لائے اور اس کے اوپر قیس کو بٹھایا اور اس ہڈی کے نیچے سے گزارا, پھر بھی ان کا سر اس ہڈی کو نہیں لگا, اتنی بڑی مچھلی اللہ نے عطا فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, پھر وہ بدتر سے بدتر حالت میں تمہاری مدد کرے گا. وہ بقائد کے اندر اب حسب تم انتظ خلو الجنہ ولم بیاتی کو مثل الذین خلو من قبلکم. یہ صحابہ کو اللہ سنا رہا ہے جن کو آگ پہ سلایا, جن کو راگ پہ سلایا, جن کو پتھروں پر گیسا اور جن کے اوپر اتنے حالات, پھر بھی اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے, ارے اب حسب تم انتظ خلو الجنہ, ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے ابھی تم کو آزمایا بھی نہیں. وہ آگ پر سو کر بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے ہمارا تو پسینہ بھی نہیں بہا ہے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم اتنی مصیبت پر کہ آگ پر سوئے تو شکایت کرنے آئے, تم سے پہلے لوگوں کو زندہ کھڑا کر کے ان کی قوموں نے آرے سے چیر دیا تھا, حتیٰ کہ ان کے نبی تک پکار اٹھے متا نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے فرمایا لا ان نصر اللہ قریب. میرے بھائیوں, گھر بیٹھے بیٹھے اور شاندار دسترخوان اور شاندار سونے سے اور بہترین ملائم بستروں پر سونے سے اور نماز کو چھوڑنے سے اور شریعت کی بغاوت سے اللہ کی مددیں نہیں آیا کرتی. خوب یاد رکھو, اللہ کی مددیں ایسے نہیں آیا کرتی ہے. اس کے لیے ہمیں مجاہدہ کرنا ہوگا, اپنے رب کو راضی کرنے والے وہ اعمال کرنا ہوگا, تبھی جا کر اللہ کی مدد آ سکتی ہے. انتم تتمون سبعین امہ, تم 70 امت کو پہلے ختم کر چکے لیکن اللہ کی نظر میں تم سب سے پیارے ہو اور تم سب سے اکرم ہو. کیوں؟ لئنکم تأمرون بالمعروف, تم بلائی کا حکم کرتے ہو, تم برائیوں سے روکتے ہو. تو اللہ نے تم کو معزز اور مکرم جو بنایا ہے وہ اس کام کی بنیاد پر بنایا ہے, اور جب اس کام کو چھوڑو گے اور عبادت کو چھوڑو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ حالات کم ہیں جو چل رہے ہیں, اس سے بدتر حالات بھی آ سکتے ہیں, اس سے بدتر حالات بھی آ سکتے ہیں. راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی, دن کا چین اور سکون ختم ہو جائے گا, ایسے حالات بھی آ سکتے. ان حالات کے آنے سے پہلے ہم تمام کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, سنتوں پر عمل کرو. ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی, حضرت ممبر پر بیٹھے تھے تو ممبر سے اترے, سیدھے اس صحابی کے پاس گئے اور اس کی انگوٹھی یوں نکالی اور نکال کر پھینک دی. پھر اللہ کے نبی تو تشریف لے گئے اپنی بات پوری ہونے کے بعد, تو اور صحابہ ان کو کہنے لگے اٹھا لے وہ انگوٹھی, بھائی نبی تو چلے گئے اب تو انگوٹھی اٹھا لے, پہننا مت, لیکن چلو اور تو کام میں آ جائے گی, بیچنے کے کام میں آ جائے گی, پیسے آ جائیں گے. تو صحابی کا جواب ابو داؤد شریف میں ہے, ماں آنکھ دو, میں نہیں دوں گا اب اس ویٹی کو چاہے وہ سونے کی ہے جس کو میرے نبی نے پھینک دیا, ماں ترا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو میرے نبی نے پھینکا میں اس کو نہیں لوں گا, اگر میں نے لیا تو میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج ہے کوئی جوان کہ جس کی چین اگر پھینک دی جائے, انگوٹھی سونے کی پھینک دی جائے تو اس کے دل میں نبی کے یہ جذبات ہو؟ میرے بھائیو, اپنی زندگی کو دین پر لاؤ, ہم بہت دور ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے, عبادتوں کا ذوق بنانے کی, مسجدوں کو آباد کرنے کی, رجوع اللہ کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمت تو نہیں تھی لیکن آپ بزرگوں کی دعاؤں سے کچھ دیر میں نے بول لیا, نہ آج جمعہ تھا اس کے باوجود میں نے صبح کو سبق پڑھایا 2 گھنٹے, چونکہ مجھے کتاب ختم کرانا ہے تو مجھے صبح 7:30 سے میں سبق پڑھانے بیٹھا تھا تو 9:30 تک میں نے سبق پڑھایا. مجھے شدید بخار تھا ابھی شام میں جب نکلا تب, اور میں 3-3 ٹیبلٹ پی کر یہاں تک پہنچا ہوں, لیکن ظالم حافظ بدر عالم بدھا جو ہے وہ مانا ہی نہیں اور مجھے کہا کسی طرح تجھے آنا پڑے گا, تو میں مجبوراً حاضر ہو گیا. بہرحال آپ لوگوں کی محبت میں چند باتیں اللہ نے مجھ سے کہلوا دی, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا حكم فرما قصور صدر غزر فرما سچی توبہ کی توفیق عطا فرما عبادتوں کا ذوق عطا فرما نمازوں کی لذت عطا فرما تلاوت کا مزہ عطا فرما اللہ سے سرور عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہم کیسے یہ تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کا نام لے رہے ہیں تیرا نام لے رہے ہیں. اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے ہمیں عزت والی زندگی عطا فرما امن والی زندگی عطا فرما سکون والی زندگی. اللہ جن بیچاروں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم فرما. اللہ ظالموں کی پکڑ فرما ظالموں کی پکڑ فرما اللہ ظالموں کی پکڑ فرما مظلوموں کی مدد فرما دستگیری فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسافر کی ذہن میں نہ اٹھائے میں نے سلام کر دیا. جزاک اللہ خیر.